Aflofarm Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej powiązania unijnych funduszy z praworządnością mówili uczestnicy śniadania w Trójce. Wybuch butli z gazem przed centrum handlowym w Sosnowcu. Ranny został mężczyzna. Human Rights Watch oskarża Kanadę o pozostawienie na łasce losu swoich obywateli w Syrii. Za godzinę europejscy przywódcy ponownie podejmą próbę porozumienia w sprawie unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. W projekcie Komisji Europejskiej jest mowa o powiązaniu wypłaty z praworządnością. Wetem już zagroziły Węgry. Nie zgadza się to na to także Polska. Prawo i Sprawiedliwość boi się tej procedury, bo wie, że łamało rządy prawa, mówił w śniadaniu w Trójce szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jeżeli ktoś się czegoś boi, to sam jest niewolnikiem i to dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli boją się tego, że ta procedura będzie powiązana, to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedzą, że łamali prawo albo wiedzą, że będą łamali prawo. Bo jeżeli ktoś nie łamie prawa, no to cóż się bać procedury praworządności. Zgoda na łączenie wypłat z praworządnością to oddanie części suwerenności narodu do unijnych instytucji, tłumaczył Bartosz Kownacki z PiS. My na to się zgodzić nie możemy i nikt nie powinien się na to zgodzić, dlatego że pan poseł Gawkowski mówi, że to takie proste, jak się przestrzega, to na pewno środki będą, jak się nie przestrzega, to nie będą, tylko problem polega na tym, że te kryteria są niedookreślone, nieostre. Sama Grupa Wyszehradzka nie wystarczy do obrony naszych interesów. Wszyscy polscy politycy powinni współpracować, by Polska dostała jak największe środki z Unii, mówił Marek Sawicki z PSL Koalicji Polskiej. Warto, żebyśmy w tej sprawie znaleźli porozumienie i dobrze byłoby, żeby pan prezydent zaprosił chociażby już dzisiaj wszystkie środowiska parlamentarne, opozycyjne na chociażby Radę Bezpieczeństwa Narodowego i żebyśmy w ramach tej strategii nie tylko porozmawiali, czego oczekujemy, ale także żebyśmy się nawzajem zobowiązali do tej współpracy i wsparcia, bo to są naprawdę rzeczy ważne na najbliższe nie tylko 7, ale w mojej ocenie 15-20 lat. Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta tak odniósł się do tej propozycji. To jest ciekawa propozycja, natomiast ta propozycja została przedstawiona kilka dni temu przez pana prezydenta troszeczkę w innej formie. Ta propozycja dotycząca Koalicji Polskich Spraw przedstawiona przez pana prezydenta mówiła właśnie o sprawach związanych między innymi z rozwojem. No to jest bardzo istotna rzecz i te środki unijne, które miałyby u nas zafunkcjonować za jakiś czas, także w ten rozwój się wpisują. Polska miałaby dostać z Unii ponad 60 miliardów euro. Mężczyzna został ranny w wybuchu i pożarze na parkingu jednego z centrów handlowych w Sosnowcu. W samochodzie firmy budowlanej wybuchła butla z gazem. Ranny został kierowca tego samochodu. Trafił do szpitala. Wybuch i pożar spowodowały uszkodzenia kilkunastu zaparkowanych w pobliżu aut. Ze sklepu ewakuowano pracowników i klientów. O nieinteresowanie się losem swoich obywateli przetrzymywanych w Syrii oskarża władze Kanady organizacja Human Rights Watch. Chodzi o 47 Kanadyjczyków więzionych od momentu upadku państwa islamskiego. Organizacja twierdzi, że większość to kilkuletnie dzieci. Gdy tak zwane państwo islamskie zaczęło zdobywać tereny w Syrii i w Iraku, z wielu krajów zachodu na Bliski Wschód przyjechały tysiące osób, gotowych wziąć udział w wojnie religijnej. Po upadku ISIS takie osoby albo zaginęły, albo lądowały w syryjskich więzieniach. Sprawa ich powrotu do krajów ojczystych budzi ogromne kontrowersje. Human Rights Watch twierdzi, że władze Kanady nie chcą zająć się losem 47 swoich obywateli przetrzymywanych w Syrii. Organizacja poinformowała, że 26 osób, czyli ponad połowa tej grupy, to kilkuletnie dzieci. To nie te dzieci zdecydowałyby tam pojechać, by się tam urodzić. Myślę, że rząd powinien zdawać sobie z tego sprawę. Mówi cytowana przez Human Rights Watch ciotka jednego z przetrzymywanych kilkulatków. Organizacja apeluje do kanadyjskich władz, aby te ściągnęły wszystkich obywateli do kraju, a następnie osądziły osoby, które walczyły u boku ISIS. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kilkuset muzyków bierze udział w festiwalu Dzień Muzyki Ulicznej, który odbywa się dziś na całej Litwie. Wydarzenie jest organizowane po raz 14. Podczas pierwszego Dnia Muzyki Ulicznej w 1997 roku na ulicach Wilna wystąpiło około 600 artystów. Dotychczas festiwal odbywał się w maju. W tym roku pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów do zmiany planów. Mimo że ograniczenia związane z organizacją imprez masowych na Litwie zostały poluzowane, to uczestnicy są zachęcani, aby zachować dystans. Większość występów odbędzie się bowiem na wąskich uliczkach w centrach miast. W festiwalu biorą udział profesjonalni muzycy i amatorzy. W litewskiej stolicy wystąpią też polscy artyści z

wisząc w hamaku. Proszę państwa, o tej porze dnia, kiedy jest gorąco, to trzeba spać. Nocne życie natomiast uprawiać, bo nocą w tropiku upał lżeje i można przyjść do znajomków z winem i ze świecami, tak jak w następnej piosence, i właśnie pożyć trochę normalnie. Są kraje, gdzie się do biura przychodzi na 21 latem, jak w ciągu dnia człowiek nie wyrabia, bo po 21 jest viento i tiempo i jest czas do pracy, dobry wiaterek troszkę i traigo wino, traigo velas. No, przyniosłem wino, przyniosłem świecę. Chodź ta. Te dijeron que más grande de la vida. De una rumba buena que se está formando, marca mi destino como el callejón, pasos y aguanceros, voces que se van sumando. Oh yeah, yeah. Traigo vino. Oh yeah, de la Rioja del camino. Traigo vela. Ay, de la que dura la noche entera. Traigo vino. Vino, vino, vino, vino, vino. Traigo vela. Ahí, la rumba buena. Ese sentimiento que me ha regalado la cuna de la raza, mami, el conocimiento. Bum bum sigue creciendo, tengo un gran recuerdo aquí en mi corazón. Chama, te lo estoy diciendo, regalando, comprimiendo. Ay, traigo vino. Oye, de la Rioja del camino. Traigo vela. Ay, pa' abajo en la escalera. Traigo vino. Vino, vino, vino, vino, vino, vino. Traigo vela. Oye, también traigo rumba buena. De carnaval, ¡ae! Regalo de la rumba buena que mi alma necesita, ¡ae! Un beso de amor a la luz de la luna, pelo suelto y margarita. ¡Ae! ¡Ae, a, ae, a! Suéltate, mami, que llegaron los 70. Todas el conocimiento. Bum bum sigue creciendo, tengo un gran recuerdo aquí en mi corazón. Nena, te lo estoy diciendo. Ay, ay, qué bonito, vale. Traigo vino. Oye, mira más tu destino. Traigo vela. Ay, de la que dura la noche entera. Traigo vino. Vino. Im dalej w noc, tym żwawiej ta rumba grała. Życie w tropiku rozpoczyna się po zachodzie słońca, po zachodzie gorąca, gdy wiatr się zrywa od wód, gdy ląd stygnie, wówczas leje się wino, wówczas gra gitara, wówczas kiwa się hamak. Wówczas, wszystko jest wówczas. Tak to jest w tropiku. No więc jak pan tak wisi w tym hamaku na działce, proszę pana, i chciałby pan posłuchać muzyki do nic nie robienia, to jeszcze przy nic nierobieniu powinno coś grzechotać w szklaneczce. Powinny tam być kostki lodu, ale nie mogą być po prostu wsypane w powietrze. One muszą pływać, żeby grzechotały. A w czym mają pływać? No ja nie wiem, ale Andrzejkowe siostry wiedzą. One uważają, że rum i Coca-Cola. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear, the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with Native Peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola, rum and Coca-Cola, working for the Yankee dollar. Andrew's Sisters. Ruszały się tak, jak klimat pozwalał. Tak się ruszały, jak ja w tej chwili. Takie tylko... W piosence pojawiło się hasło Bingo Croon. No to w 40-tych latach każdy wiedział, o kogo chodzi. Bing Crosby, który był croonerem, to on tak się pojawił właśnie w tej piosence, zakamuflowany, chociaż nie bardzo. Proszę Państwa, no więc do wszystkich, którzy wiszą po działkach, powieszeni w hamakach i chcieliby słuchać muzyki do nic nie robienia i sami właśnie nic nie robią, do nich wszystkich powiem tak. Chciałoby się nic nie robić? Nic nie robienie człowieka zmienia. Człowiek od nic nie robienia gnuśnieje. Dusza mu ciemnieje. Człowiek ogólnie od nic nie robienia dziczeje. Widzieli Państwo w teatrze może Szewców? Witkacego chyba to było. Trzech Szewców dostaje karę. Nie wolno im nic robić. Mają wszystkie narzędzia dookoła siebie, ale nie wolno im młotka tknąć ani przybić. fleka, nic, naprawiać cholerek nie wolno, nawet nie wolno nawlekać sznurowadeł i oni cierpią przez całe przedstawienie właśnie z tego powodu, z nic nie robienia, nic nie robienie psuje. I za chwilę właśnie o tym będzie pieśń. Zrobi się przewiewnie, gdyż na chwilę przeniesiemy się do Teksasu, choć przewiewnie nie oznacza chłodno. W Teksasie nie lubimy wiatru, gdyż on jest gorący jak z pieca. I tam facet dostaje zlecenie, tam daleko będziesz siedział w takiej budce drewnianej, se będziesz w cieniku siedział, możesz sobie popijać w szklaneczce, co tam chcesz człowieku, tylko patrz tak ogólnie, żeby krowy w szkodę nie lazły. I on se myśli, piękna fucha, posiedzę, gorąco, i za siedzenie mi będą płacić. No ale po kilku dniach tego siedzenia dostał blusa. I teraz musi różowe tabletki łykać, żeby z tego blusa jakoś wyjść. Way up in the mountains by the timberline, there's a run-down cabin you can barely find. It's got a few provisions for a man to use, but there ain't a thing to drive away the line shack blues. With promises of springtime and a winter's pay, the foreman sent me here and here is where I'll stay. He told me about the peace and quiet and the view, but he never said a thing about the line shack blues. Ooh, I'm all alone, up here where the zephyrs and the coyotes moan. Could lose his mind from them old line shack blues. I'm just about as bored as a man can be. I'm getting mighty tired of my own company. I've told me every story that I ever knew. One-sided conversation got the line shack blues. Where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old line shack blues. I keep hoping maybe this is worth it all, if I can only make it till the April thaw. I'll tell you, partner, there's one thing I know is true. I'm never coming back to these old line shack blues. Ooh, I'm all alone, up here where the zephyrs and the coyotes moan. Ooh, it's lonesome too. A man could lose his mind from them old line shack blues. A man could lose his mind from them old line shack blues. Przysłowie ostrzega, uważaj, uważaj, żeby ci Pan Bóg nie spełnił twoich marzeń wszystkich. No i marzył chłop, żeby była lekka robota, samotna gdzieś na końcu świata poza granicami korporacji i okazało się, że to nie ideał, tylko nuda. Człowiek jest drapieżnikiem, a natura drapieżników jest żądna wyzwań, ruchu, polowań, gonitw, pojedynków, zwycięstw. Trzeba się wgryzać w życie, a nie wisieć w hamaku na działce, bo troszkę ciepło. Dlatego przeczytam list następny i w dodatku jeszcze wyzywam panów na pojedynek listem od kobiety, która pisze, a ja poproszę coś dobrego do szaleństw ze ścierką. A na koniec audycji coś do wywijania mopem. Sobota to jest czas na sprzątanie, a leniwe kawałki temu nie sprzyjają. Proszę pani, pod szmatę i pod mop. Proszę. Okej, okej, okej, okej, okej. Mujeres. Agarren su paleta. Con la única banda que toca. lanzó esa vaina. Ciupa tu paleta. Tak, proszę państwa, była to piosenka o ciupcianiu, przy czym po hiszpańsku oznacza to ssanie lizaczka. I nic nie oszukuję ani nie naciągam. Paleta to jest lizaczek, może być taka kulka na patyku albo taki czerwony, od którego język zostaje czerwony na 2 tygodnie odpustowy. Jak się robi tak z lizaczkiem, to właśnie się ciupa szupaleta. I postulat w piosence był taki, że gdyś zgrzany, to zgrzej się jeszcze bardziej, wydziel sobie endorfiny, rzuć się w wir prac fizycznych, na upał przecież eksperci od upału, czyli na przykład Arabowie z pustyni pijają, Beduini wszyscy, tak, piją gorącą herbatkę, a nie mrożoną, więc zalecam państwu gorącą herbatkę na upał w małych ilościach. Gorącą, bardzo gorącą, a nie mrożoną. I może jeszcze jeden utwór dla sprzątających po domach, a co? Pod szmatę i pod mop, czyli pod śruber i koder. Proszę. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, traemos el nuevo baile de la Sonora. Moviendo tu cuerpo, con ritmo aprende a bailar. Uno pa'lante, otro pasito para atrás. Moviendo tu cuerpo, con ritmo aprende a bailar. Uno pa'lante, otro pasito para atrás. Moviendo tu cuerpo, con ritmo aprende a bailar. ¡Hey! Wyjątkowo trafione do sprzątania uno palante, czyli jeden krok w przód, a nie to, co państwo myśleli, otro pasito para tras, a drugi krok w tył. I tak ze ścierką, pod ścierkę i pod mop, pod odkurzacz i froterkę. Taka była pioseneczka. Idno pso, idno ty, idno pso, idno ty. I po pleckach cieknie i człowiek by chciał sobie zrobić przerwę. I właśnie pani napisała jeszcze, jakby pan mógł dorzucić, iść dalej, zrobiłabym sobie przerwę na łyk matę, albo siedząc na ganku, też mogłoby się przewinąć, bym sobie zrobiła drugą przerwę. Proszę pani, ależ oczywiście, proszę jednej pani, drugiej, trzeciej i siedemnastej. Panie już wszystko wytarły na podłodze, co można, a teraz dalsze wycieranie spowoduje, że kropelki potu z czoła się oderwą i na tej podłodze będzie syzyfowa praca, więc trzeba usiąść na tym, co tam człowiek ma i sobie odpocząć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chcę. Chcesz świat malować oczami duszy, uderz w tę strunę, która poruszy i dalej, maluj dalej. Idziesz przez życie, liście spadają, ludzie na takie listy czekają. Idź dalej, idź dalej. Dalej, dalej, szukaj, obserwuj, nie poddaj się fali. Napij się yerby bez chwili przerwy, idź dalej. Chciałbyś swe myśli pokazać światu, zaśpiewać głośno swoim rodakom tu w kraju, tu w kraju. Nie zapominaj, kto będzie czytał, komu te słowa potrzebne do życia. Pisz dalej, pisz dalej. Dalej, obserwuj, nie poddaj się fali. Napij się yerby bez chwili przerwy, idź dalej. Dalej, nie dalej. Słuchaj sumienia, idź własną drogą. Gdy zmieniasz tylko na lepsze, zmieniaj pod sobą. Fali, napij się yerby bez chwili przerwy, idź dalej. Dalej, hej, dalej. Słuchaj sumienia, idź własną drogą. Gdy zmieniasz tylko na lepsze, zmieniaj bądź sobą. Kiedy zaśpiewasz, a bratnia dusza powie, co lubi i co ją wzrusza, to dalej. Śpiewać dalej. Ułóż melodię, co z serca płynie. Pomyśl o kraju jako swojej dziewczynie. I nalej, proszę nalej. Śpiewał lekko i do rzeczy Cezary Makiewicz. Jakby ktoś Czarka Makiewicza chciał obejrzeć, to może się wybrać do Mrągowa na przykład. Tam Cezary Makiewicz jest łatwo dostępny od lat. A następny łatwo dostępny w Mrągowie Tomasz Szwed państwo zamówili. Proszę bardzo, siedzę na ganku i od razu zobaczymy w tej piosence, że od nic nie robienia człowiek dostaje kota, a od siedzenia w słońcu dostaje wizji. Czasem są to wizje kota. Siedzę na ganku i piję piwo. Sójka na gałęzi uśmiecha się krzywo. Przyroda mnie otacza pod postacią kota. Pies się tarza w trawie, skończona już robota. Siedzę na ganku i majtam nogami. Wcale nie żałuję, że nie jestem z wami, bo tylko tu mogę ten problem roztrząsać. Jaki jest cień kota o zachodzie słońca? A po co ja będę jechał do miasta? Wcale nie muszę jeść z miasta ciasta. Nowych nazw ulic uczyć się na nowo, że się nie zmienią, kto zaręczy głową. Siedzę na ganku i majtam nogami.